योग रूपी यज्ञ के बारे में वर्णन कर रहे थे प्राणायामों का। इसे बहुत सुंदर बात बता रहे थे, काल देश वगैरह को लेकर के व्यक्ति देश काल संख्या परिदृष्ट दीर्घ सूक्ष्म योग सूत्र वर्णन कर रहे थे। मसूनि सरस्वती का मसूनि टीका में है कि इसे काल से क्या लेना है मात्रा, उसका कह रहे देखो पहले काल क्या है, स्वजान मंडलम पाणिना त्रिपराम से छोटी का अवच्छिन्न कालो मात्रा। मात्रा किसको कहते हैं, ये पहले हमने लिखाया है, काले न यावता पानी पर ये जान मंडले सा मात्रा कभी भी प्रोक्ता ह्रस्व दीर्घ प्रोदी होता। वही कह रहे हैं हाँ, स्वजान मंडलम पाणिना त्रिपराम ऋषियो तीन बार घुमान आराम से अथवा छोटिका अवच्छिन्न छोटिका चुटकी एक चुटकी बजाओ उस इतना समय उसका नाम एक मात्रा ता भी सत्रिश मात्रा भी 36 मात्रा वो न्यूनतम है। प्रथमा उद्घातो मंद सैव द्विगुणी कृत द्वितीय मध्य सैव त्रिगुणी कृत तृतीय तृतीय तीव्र शत्रिंशता 36 मात्रा कहते हैं। क्या है वो, मंद है, 36 का 2 गुणा 72 ये हो गया मध्यम, 72 में 36 जोड़ दो 108 मात्रा जो है तृतीय। इस प्रकार से नाभिमूलात प्रेरितस्य वायोर विरिच्यमानस्य श्रसि अभिनन्दनम उद्घाटित उच्यते। नाभि से उठ करके वायु ऊपर गया, सर तक आकर के मूर्धा प्रदेश जो टकराता है वहां तक पूरे का नाम जो है एक उद्घात है। इस उद्घात का अवधि बता रहे 36 मात्रा में एक उद्घात होना अथवा 72 में एक उद्घात होना अथवा 108 मात्रा में एक उद्घात होना। संयम काल परीक्षा इसी प्रकार से देश परीक्षा है, संख्या परीक्षा है, देश को अंगुल से वर्णन करते हैं हमने बता दिया था है? और संख्या परीक्षा प्रणवच पावृत्ति भेदे न, कोई मंत्र ले लिया 11 मंत्र तक मैं रोकूंगा, 11 बार जपने तक मैं रोकूंगा, 11 बार जपने तक मैं लूंगा, 11 बार जब मैं छोड़ूंगा, ऐसे लेना छोड़ना रोकना सारी चीज वो क्या करता है, संख्या के आधार पर, जब संख्या के आधार पर वो नियंत्रण कर लेता है, उसे संख्या के द्वारा परीक्षण करना। कालता देशता और संख्याता परिच्छेद किया जाता है प्राणायाम को। अब 12वें यज्ञ का वर्णन कर रहे हैं जो अंतिम यज्ञ है। यद्यपि यज्ञों की संख्या अनंत है, जीवन भी एक यज्ञ है, प्राण अग्निहोत्र भी भोजन करना एक यज्ञ है, पुरुष स्त्री पति पत्नी का भोग करना एक यज्ञ है, सारी चीजें यज्ञ वर्णन किया है शास्त्रों में। छांदोग्य परिषद में आया था ना, पूरा जीवन एक यज्ञ है, प्रातः सवन माध्यम सवन सायं सवन 24-48 वगैरह सब वर्णन किया। और बृहदारण्यक उपनिषद में अंत में आएगा जो हम लोग पढ़ाते नहीं है, उसी समय आता है पति पत्नी का जो संभोग है संतान के लिए वो भी एक अग्निहोत्र है, किसमें क्या दृष्टि करना है उन अंगों में उसे वर्णन किया। मैंने सारी चीज को यज्ञ बता दिया, नीचाति नीच कर्म भी यज्ञ है, उत्कृष्टाति उत्कृष्ट कर्म भी यज्ञ है, सारा चीज यज्ञों ही मई है। इसे विविधा यज्ञ आगे कहेंगे अनंत है, मुख्य रूपेण या 12 गिन रहे हैं। अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेश जुहुवति सर्वेत्येते यज्ञविदो यज्ञक्षविद कल्मषाः। अपरे नियताहारः, दूसरे लोग कैसे हैं, नियत मैंने परिमित है आहार जिनका, ऐसे नियत आहार वाले, संयत आहार वाले। संयत आहार कहने से यहां पहले इंद्रिय संयम तो बता चुके हैं, इंद्रिय अग्नि संयम भी बता चुके हैं, इसे यहां पर सब भोजन ही लेना है, भोजन में जो संयम इतना ही खाऊंगा। भोजन संयम में क्या योगियों ने वर्णन किया ना, आधा पेट भोजन ये वर्णन किया, कभी भी पूरा पेट भोजन करने नहीं चाहिए, लोग तो इतना खा जाते खाने के बाद बैठा ही नहीं जाता है, आज लुढ़क जाता है, क्या वो जीवन है। पशुओं का जैसे हुआ वो गले भर खा लिया और लेट गए, पशु का ही काम होता है, आदमी भी वही है, फिर आज आदमी पशु में अंतर क्या था, खाया और लेट गया। खाने के बाद इतना हो तो ध्यान करने लग बैठना चाहिए, वज्रासन में बैठे लड़के नहीं, खाने के बाद वज्रासन में बैठना है, बैठ ही नहीं सकता। आम पाल के लाकर नहीं बैठ सकते, लुढ़क रहा है, वज्रासन में कैसे बैठेगा आदमी। दो भागो पूरे धन्य ना है, श्लोक दिया देखो भाष्य की अंतिम पंक्ति, दो भागो पूरे धन्य अन्य तो ये नैकम प्रपूरेत मारुतस्य प्रचारार्थम चतुर्थम अवशेषयेत। अन्न रस अन्न ही दो भागो पूरे, पेट को चार भाग मान लो, अनुमान कर लेना मेरा पेट इतना लंबा चौड़ा है, उसका चार भाग कर दिया, दो भाग आधा भाग कहते हैं अन्न रस के द्वारा पूरित कर देना, और शेष आधा में एक भाग जल के, जो भोजन खाने के आधे घंटे के बाद पानी पीना पड़ेगा वो पानी के लिए जगह छोड़ देना, फिर अंतिम जो शेष भाग है वायु का संचार करने के लिए छोड़ देना चाहिए, खाली खाली रखो ताकि वायु संचार हो सके। ऐसा पुराणों में और योग के ग्रंथों में कहा गया है। ये ऐसे को कहते नियत आहार, जो खा के डकार आ रहा है तब भी ठूस रहा है तो आदमी आदमी नहीं है, बेकार है। डकार आ रहा है फिर भी ठूस रहा है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति डकार अधो गच्छति अपान वायु मध्य तिष्ठति भगवानम परानम दुर्लभे लोके गच्छ गच्छ निमंत्रणम है ना श्लोक है ना, ऊर्धम गच्छ सत्तस्था, उसको कर दिया लोगों ने ऐसे, ऊर्धम गच्छ डकार अधो गच्छ अपान वायु मध्य तिष्ठ भगवानम तथापि गच्छ निमंत्रणम, फिर निमंत्रण में जाना, भंडारे में जाना, छोड़ना नहीं भंडारा, क्यों परानम दुर्लभम लोके। ऐसा लोग होते संसार में। एक महात्मा तो एक श्लोक गाता था, हे दुर्बुद्धे, बड़ा जोरदार गाता था, तो हे दुर्बुद्धि खूब खाती, कहा तू पढ़िए ब्रह्म विद्या का पीछे जो छोड़ो ब्रह्म विद्या होती है, कुछ नहीं भंडारा खाओ और सो, इससे बढ़िया दुनिया में कोई काम नहीं, खाने के लिए ही भगवान ने दिया है तो छोड़ना क्यों, भगवान ने बढ़िया खाने को दिया है और पचाने वाले पेट भी दे दिया, फिर तो क्या कहना, सोने में सुगंध हो गया, मौज ही मौज है, हाँ सोने में सुगंध सो जाने। अपरे नियत आहारा, जो नियत आहार वाले हैं भी, वह भी यज्ञ, वह भी एक यज्ञ मानो, जो संयम से आहार विहार कर लगे, युक्त आहार विहार से आ जाएगा छठा अध्याय में, युक्त चेष्टस्य कर्मसो युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः प्राणान प्राणेषु जुहोति। अरे तो द्वारा करता क्या है वो, प्राणान प्राणेषु एव जुहोति, प्राणान प्राण प्राणान मने वायु भेदान, ये पंच प्राण है प्राणापान उदान व्यान, उनको प्राणेषु एव जुहोति, प्राणों को प्राण में ही निहित कर देगा, ऐसा जो वायु पर विजय प्राप्त करता है, नियत आहार वाला होते हुए वायु पर विजय प्राप्त करना एक ही है, अलग अलग नहीं है, नियत आहार द्वारा वायु पर विजय प्राप्त किया, ऐसा जो यज्ञ वाला यंत्र में आया, और कुछ भी न कर सको तो ये करो बोल दिया, बारहवां यज्ञ उसके लिए है जो और कुछ भी न कर सके कम से कम खाने पीने का नियंत्रण तो करो, इसके द्वारा प्राणों पर नियंत्रण कर लो, और ये भी न कर सके तो उसको क्या कहना है, सर्वे पेते यज्ञ विदो, ये सभी के सब लोग यज्ञ फल को प्राप्त करने वाले लोग हैं, यज्ञ विदो यज्ञ को जानने वाले, ऐसा नहीं करना यज्ञ व्यक्ति की यज्ञ विदा और यहां अपेक्षित नहीं है, यज्ञ फलम विंदंती थी यज्ञ विदा, यज्ञ फलम विंदंती थी यज्ञ विदा, अतः यज्ञ व्यक्ति एक पक्ष भी लिया है पुष्टि करता, सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा, पहले बोल चुके ना यज्ञों के सहित में प्रजाओं को सृष्टि किया था, तीसरे अध्याय दसवें श्लोक में कह चुके, इस यज्ञ को जानकर यज्ञ को करके यज्ञ के फल को प्राप्त करने वाले लोग ये सब के सब प्रकार के वाले होते हैं, ऐसे यज्ञ को जानकर यज्ञ को करके यज्ञ फल को प्राप्त करने वाले ये सभी लोग हैं। भाष्य अपरे नियत आहारा नियत परिमित आहार वेशांते नियत आहार संता, इसे संता भाषण ऐसा होते हुए कि नहीं तो दो एक अलग अलग हो जाएगा, प्रणान पारिश अलग हो जाएगा, तेरह हो जाएगा, ऐसे तो कई अलग अलग गिना भी है, जैसे संख्या बढ़ गई ना सोलह तक चला गया, लेकिन भाष्यकार नहीं संत नियत आहार वाले होते हुए प्राणान प्राणेशु जुहोति, प्राणान माने वायु भेदान प्राणेशु एव जुहोति, वायु भेदों को वायु भेदों में ही लीन कर देते हैं। वायु को वायु में अर्थात क्या है, प्राण को अपान में, अपान को उदान में, ऐसे करके सब एक दूसरे में लीन कर देना। ऐसा वायु का भी नियंत्रण करना, जब वायु विकार है तो सारा विकार शुरू हो जाता है। जब खाने पीने विकार हुआ तो वायु में विकार, खाने पीने विकार नहीं है तो वायु में विकार नहीं, वायु अपने आप नियंत्रण, प्राण नियंत्रण में आ गया, मन नियंत्रण में, मन नियंत्रण में सकल कार्य संयम हो जाता है। इसलिए कहते हैं यस्य वायुः जयः क्रियते इतरान वायुम वायु भेदान तस्मिन् जुहोति, जिस जिस वायु पर वह विजय प्राप्त करता है उस वायु में अन्य अन्य जो वायु अविजित वायुओं को विजित वायु में अंतर्भाव कर देता है, लीन कर देता है। जी ये पहले किसी एक वायु को जीत, किसी भी एक वायु को आदमी को पहले जीत लेना चाहिए, और सबसे आसान है प्राण वायु जीतना, अपान वायु जीतना कठिन है। अपान वायु के लिए मूलबंध अभ्यास करते हैं लोग, मूलबंध अभ्यास और तीनों बंध के द्वारा मूलबंध कर देना, पहले केवल मूलबंध ताकि कोई बीमारी ना हो, नहीं बीमारी आ जाती है। अधिकतर लोग जो पायल्स की बीमारी है इन सबका मूलबंध बिगड़ा हुआ है, और अधिकतर योगी जो मूलबंध अभ्यास करते हैं वो पायल्स की बीमारी में ही मर जाते हैं, पता ही नहीं उनको कैसे अभ्यास करना, मूलबंध करना शुरू कर देते हैं। सीखना चाहिए तेरे गुरुओं से ढंग से कैसे करना, पहले किन बंधों का अभ्यास कर, पहले जालंधर बंध पक्का होनी चाहिए, जालंधर बंध अभ्यास करने के बाद उड्डयन बंध, उड्डयन बंध का अभ्यास हो जाए तब मूल बंध शुरू करना चाहिए, और तीनों बंध एक साथ अंतिम स्टेज। और लोग पहले से मूल बंध करना शुरू करना आसान है, करना शुरू कर देते स्विंक्टर मसल्स बोलते नीचे वाला, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना, एक्सपैंड करना, मूलाधार चक्र वही है इसलिए उसको, लेकिन ऐसा वायु फेंक देता है और ऐसा गर्मी पैदा कर देता है, पायस हो जाती है, बवासीर बीमारी हो जाती है, इसलिए ऐसे काम नहीं करना चाहिए शिक्षा प्राप्त करके ढंग से। तो इस प्रकार से अपान वायु जितना कठिन होता है, उदान वायु जितना भी कठिन है, समान वायु तो और भी ज्यादा कठिन हो जाता है, व्यायाम को तो कहना ही क्या है। इसे सबसे आसान होता है प्राणवायु को जितना, प्राणायाम के द्वारा पहले प्राण वायु को जीत लो, फिर उसमें अपान का लय हो जाएगा, अपान में समान का, समान में उदान का, उदान में व्यान का लय, अपान प्रक्रिया। इसलिए कहते हैं कि भाई देखो एक प्राण को पहले जीतो, यस्य वायुः जयः क्रियते इतरान वायु भेदान तस्मिन् जुहोति, इन अन्य जो प्राण भेदों को उसमें आहुति देता है, उसमें लय कर देता है, तत्र प्रतिष्ठा इव भवन्ति, इसलिए वे सब उनमें प्रतिष्ठित हुए के समान हो जाते हैं, एक प्राण में अन्य प्राणों को प्रतिष्ठित कर दिए के समान हो जाता है। प्रविष्टा इव है तो भी चलेगा, लय को बोल दिया उसे प्रविष्ट हुए के समान हो गया, लय होने के समान है। सर्वेप्येत यज्ञ विदो, ये सभी के सभी लोग यज्ञ विदः, भाषिकार यज्ञ विदः का व्युत्पत्ति करते ही नहीं छोड़ देते। अब अन्य अन्य लोगों ने अन्य ने कल्पना कर दी, इसीलिए जब भाष्यकार ने कहा तो है नहीं, अपनी मर्जी है, तो यज्ञ फलम विंदंती यज्ञम वेत्ति वा, ऐसे ऐसे कर दिया। इन ज्यादा अच्छा लगता है आगे के आधार पर जो है यज्ञ फलम विंदंती, यज्ञ फलम प्राप्तवंती करता विदलरी लाभे धातु से करना ज्यादा अच्छा है मेरे ज्ञानी की अपेक्षा से, क्योंकि आप फल प्राप्त करते हैं जिस फल के वजह से वह उस फल में अवरोधक जो पाप है उससे मुक्त हो जाता है, फल प्राप्ति में जो बाधक पाप है उनसे निवृत्त होते हैं, यह अर्थ हो जाता है। सर्वे पेत यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कलमशाह यज्ञ ही यथोक्त ही यथोक्त यज्ञ ही क्षपित नाशित कलमशो ये शांति एक क्षपित कलमशाह, इन यज्ञों के द्वारा नाश कर दिया गया पाप जिनके द्वारा, उन लोगों को कहते हम एक क्षपित कलमशाह, जो यज्ञ के प्राप्ति में बाधक होता कलमश है उसका नाश किए बिना हमें यज्ञ फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और नाश कैसे होगा यज्ञ के द्वारा ही होगा, यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा यज्ञ फल प्राप्ति में जो बाधक थे उनको हम निवृत्त कर लेते हैं, यज्ञ फल प्राप्त हो जाता है। श्रीधरी टीकाकार इस विषय में सुंदर श्लोक भी दे रहे हैं, यथा यथा सदाभ्यासात मानस स्थिरता भवेत वायु वाक्काय दृष्टि नाम स्थिरता च तथा तथा यथा यथा सदाभ्यास, सदा निरंतर अभ्यास करते करते करते जैसे जैसे जैसे मन की स्थिरता होगी वैसे वैसे समझो वायु माने प्राण, वाक, काय, दृष्टि इन सारे चीजों का स्थिरता आप प्राप्त कर सकते हैं। नीलकंठिकार इस फलों के बारे कहते हैं जो बीच में कहा था पहले उन्होंने इंद्रिय विजय में बताया था और फिर बुद्धि के द्वारा बता दिया बीच का छोड़ ही दिए थे, वो बोल रहे हैं सहस्रम तो अभिमानी कहा 1000 संवत्सर अभिमानी अहंकार की अभिमान करने वाले लोग, भौतिकास्तु शतम पूर्णम 10, 100, 1000, 10,000 10 इंद्रिय चिंत का और 100 भौतिका और 1000 अभिमानी का और 10,000 बौद्धा बुद्धि। इस प्रकार से इतने 1000 मन्वंतरों तक वे लोग जो है स्वर्ग आदि में वास करते रहेंगे। थोड़ी अशुद्धि को ठीक कर लीजिएगा, मसूदनी में 1, 2, 3, 4, 5 ही पंक्ति स्तंभ रूपो गति विच्छेद सतृतीय होनी चाहिए, सचतुर्था है वहां पर सतृतीय प्राणायाम ही और आगे भी तृतीय स्तु वहां चतुर्थ स्तु बना लें, उल्टा क्रम में रख दिया है छपा है पांचवी पंक्ति का अंत में गति विच्छेद स तृतीय प्राणायाम ही चतुर्थ स्तु ऐसे तृतीय पर यह चतुर्थ छाप दिया, चतुर्थ के जगह पर तृतीय छाप दिया। पेज 228 ऊपर से बस 1, 2, 3, 4, 5वां अंतिम शब्द है चतुर्थस्तो, उससे पहले तृतीय एवं यथोक्तान यज्ञान निर्वर्त्य यज्ञ शिष्टान भुजो यज्ञान शिष्टम यज्ञ शिष्टम इत्यादि, इस प्रकार से यथोक्त यज्ञों को सिद्ध करने से क्या मिलता है वो आगे बता। जीवन में एक यज्ञ है क्योंकि इस यज्ञ में कोई भी यज्ञ होता है उसमें अष्टादश अवरम यज्ञ कहा गया, न्यूनतम 18 संख्या से होना चाहिए श्रौत यज्ञ के लिए। 18 कौन कौन है? 16 ऋत्विज यजमान और यजमान पत्नी बाह्य यज्ञ में 16 ऋत्विज होते हैं ना प्रत्येक वेद का 4-4 और यजमान यजमान पत्नी 18 मिलकर के एक ही का संपादन करते हैं। और जीवन यज्ञ में भी इसी प्रकार समझना पड़ेगा, जीवन यज्ञ के लिए स्थूल शरीर ही यज्ञ मंडप है, स्थूल शरीर यज्ञ मंडप है। या 16 ऋत्विक कौन है स्थूल शरीर में? पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण 15, ये 15 क्या हो गया ऋत्विक। 16 ऋत्विक कौन है? कौन होएगा? मन जिन सबको संभाल रहा है और अहंकार यजमान है और बुद्धि यजमान पत्नी, यह 18 और इन सब यज्ञों का इस यज्ञ रूपी शरीर रूपी यज्ञ मंडप में इन 18 आटोमित्र होता है। यज्ञ का साक्षी कौन होता है? जैसे वहां यज्ञ का साक्षी ईश्वर है और यहां भी आपका चित्त साक्षी जो आत्मा जीवात्मा वही साक्षी ही यहां साक्षी, जो समष्टि साक्षी ईश्वर है वह समष्टि का साक्षी है ही है, व्यष्टि का जो साक्षी है वो व्यष्टि यज्ञ का साक्षी बनता है। इसी को जीवात्मा साक्षी को कहते हैं, उपद्रष्टा भी कहते हैं अन्यत्र शास्त्रों में उपद्रष्टा। अच्छा, ऐसा यज्ञ का संपादन करके आदमी करता क्या है? यज्ञ शिष्टामृत भोजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तम। 12 यज्ञों का वर्णन कर कहीं भी संबोधन नहीं दिया भगवान ने, बहुत देर बाद संबोधन दे रहे हैं अर्जुन को कुरु सत्तम। 10 श्लोक से ऊपर हो गया कहीं संबोधन नहीं आया, यहां आ गए क्योंकि तुम कुरुवंशी हो इतना ही नहीं, कुरुवंश में श्रेष्ठ सप्तम सत्पुरुषों में तमट प्रत्यय सर्वश्रेष्ठ पुरुष कुरुवंश में तुम। इसे जब कुरुवंश में पैदा हुए अन्य साधारण लोग भी अनेक प्रकार के यज्ञ संपादन किए हैं तो तुम भी अपने स्वधर्म रूप यज्ञ का संपादन करो, युद्ध करो, ये संबोधन के अंदर ज्ञापन कर रहे हैं कुरु सप्तम। ये स्वधर्म भी यज्ञ स्वधर्म अनुष्ठान करना भी एक यज्ञ है। उस यज्ञ का संपादन करके तो अपने यथा न मत था गुण हो जाओ, कुरुसत्तम हो जाओ, ऐसे इसके संबोधन से याद दिला रहे हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो, पहले भी एक बार आया है, क्या आया था? यज्ञ शिष्टासनो, हाँ यज्ञ शिष्टासन संतो, तो वहां भी आया यहां भी आ रहा है। यज्ञ का अवशेष को खाने वाले, इसकी इतनी महत्व की दो बार गीता में कह दिया, दो ही बार, तीसरे बार नहीं बोला, और दोनों ही बार कर्म प्रकरण में बोल दिया, उपासना प्रकरण में नहीं बोल दिया। यज्ञ शिष्टासन संतो पहले आ चुका, अभी आ रहा है, वो दूसरे अध्याय में था, ये दूसरे में तीसरे में था, तीसरे में था, तीसरे में था और ये चौथे, क्योंकि श्रुति स्मृति सब जगह में आया हुआ है, पुराणों में सब जगह। अवशिष्टम तथोच्छिष्टम भक्तानां भोजन द्वयम् नान्यद्वय भोजन तेषां भुक्ता चांद्रायणं चरेत्। भो जन संबोधन है, भो जन भोजन द्वयम्, दो भोजन होता है तुम्हारा, अवशिष्टं तथोच्छिष्टं भक्तानां भोजन द्वयम्, अवशिष्टं तथा उच्छिष्टं भक्तानां भोजन द्वयम्। नान्यद्वय भोजन, ये जनता ध्यान रखना, दूसरा कोई तेरा भोजन नहीं हो सकता। क्यों? तेषां भुक्त्वा चांद्रायणं चरेत्। यदि इन दो से तीसरे तरह का भोजन तुमने खाया तो चांद्रायण व्रत का आचरण करना चाहिए, इतना बड़ा दंड। अवशिष्टम खाओ या उच्छिष्टम खाओ, ब्राह्मण आदि को खिलाओ या अवशिष्ट वो खाओ, या भगवान को अर्पण कर दो, भगवान का जो अर्पण करने के बाद जब प्रसाद हो गया वह अवशिष्ट है उसको खाओ। इसलिए कहते अवशिष्टम तथा उच्छिष्टम, इसे पानी भी पीते हैं तो यूं लगे छड़क देते हैं, राम राम राम राम, मैंने राम को दे दिया बाकी पानी हमारा, अर्पण हर चीज करना है। और जगह कहते हैं इसलिए अनर्पयित्वा यो भुंते, अनर्पयित्वा यो भुंते अन्न पानाधिकं च यत्। बिना ईश्वर को अर्पण किए नैवेद्य किए तो भोजन बनाया और खाने पर खा लिया, नहीं भोजन भगवान घर में रखा है तो भगवान को अर्पण करो, नैवेद्य बनाओ उसको। बिना अर्पण किए जो खाता है अन्नपान निगम से यत, सुनो विष्टासनम चान्नम, कुत्ते का पीठ के समान है समझो वो अन्न। सुनो विष्टासनम चान्नम पानंच मदिरा समम, और पान है मदिरा के समान, चाय बना के पीते भगवान को अर्पण करते हो नहीं करते, फिर यह मदिरा पी रहे, फिर दारू पीते हो तुम, दारू पीने के समान है कहते हैं। महात्मा में क्या परंपरा है, चाय देते लगा देते हैं भगवान को अर्पण कर दे, कि त्रिपुटी में बैठा है भगवान अर्धनारीश्वर, भगवान को अर्पण कर दो फिर भोग लगाए बिना कोई चीज भगवान को अर्पण किए बिना बिल्कुल व्यवहार नहीं होता। बिना अर्पण किए जो खाता अन्न पान आदि वह अन्न कुत्ते का टट्टी के बराबर है, वह पान मदिरा के बराबर है कहती है पुराण। इसे कभी बिना अर्पण किए खाना पीना नहीं चाहिए। इसको यहां दूसरे शब्दों में कह दिया यज्ञ शिष्ट अमृत भोजो, यज्ञ शिष्ट है क्या है वो अमृत, उसको खाने वाला यान्ति ब्रह्म सनातन, सनातन ब्रह्म को ही अंतर्म शुद्धि प्रक्रमेण क्रमुक्ति है, यहां क्रमुक्ति आंतिरकार साफ कहते हैं, इसलिए सद्य मुक्ति संभव ही नहीं है, नहीं तो गतिश्रुति के साथ विरोध हो जाएगा। यान्ति कैसे बोल दिया, यान्ति बोला ना गच्छन्ति, यान्ति का मतलब क्या, गच्छन्ति प्राप्तवन्ति सनातन ब्रह्म, तो गतिपूर्वक प्राप्ति का जो वर्णन है वह स्पष्ट क्रम मुक्ति यहां सद्य मुक्ति नहीं है। किम इधानीम साक्षात मोक्षो विवक्षित आनगिरी तथा गतिश्रुति विरोध से इत्याशंक्य गति निर्देश सामर्थ्यात क्रम मुक्ति अरत्र अभिप्रेता इत्याह। क्रम मुक्ति है यह तो सब एक ही सूचना अमृत भोजन कर लेंगे मुक्त हो जाएंगे, नहीं यहां मुक्त नहीं होते कोई, सब मर के ब्रह्मलोक जाएगा और वहां जाने के बाद कोई गारंटी है नहीं मुक्त हो भी जाता नहीं भी हो सकता। यान्ति ब्रह्म और अयज्ञस्य, जो व्यक्ति अपना जीवन को यज्ञ नहीं समझ रहा है, अपने कर्मों को यज्ञ नहीं समझ रहा है, विहित कर्मों को यज्ञ नहीं समझ रहा है, यज्ञ को करता ही नहीं है, अयज्ञस्य न अयम लोको अस्ति, उसके लिए इस लोक का भी वास्तविक सुखादि की प्राप्ति हो नहीं सकती, तो कुतो अन्य परलोक का भी कैसे प्राप्त हो सकता है, मैं नहीं प्राप्त हो सके मुक्ति के न्याय। यज्ञ शिष्टामृत भोजो, इसलिए भगवान के सब कुछ अर्पण करो, यद करोषि यद अष्टासी है ना, यद जोषित दास यत अंत में कि यत यत तपस्या कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। नवाध्याय सत्ताईस श्लोक भक्ति प्रकरण में आया। और उसी भक्त ने यह भी कहा क्यों सब कुछ मेरे को अर्पण करना है, कि वास्तविक यज्ञों का भोक्ता तो मैं हूं, तुम अहंकार मुड़ाता अपने आप को भोक्ता क्यों मान रहा है। अहम सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, नवे अध्याय 24 सागद अहम सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, जब मुझे अर्पण किए ना जो भोक्ता बनेगा वो तो पापी तो हमारा है, असली भोक्ता से छीन कर तुम अपने आप भोक्ता बनके खाओगे, जो असली भोक्ता उसको पहले खिलाओ और वो जो ओके कर दे ठीक है हमने देख लिया सूंघ लिया इतने से तुम्हारा भोग अब जाओ तुम खाओ, भगवान तो कभी खाते हैं नहीं, खाते हैं क्या खाते नहीं, और सूंघ से सुगंधिनम है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम है ना, सुगंधिम पुष्टिवर्धन केवल सुगंधि से उनकी पुष्टि की वृद्धि हो जाती है, क्या सुगंध लेते हैं काम करते हैं। वो तो एक की कहानी में आ गया आपके वह भक्ति वो लाठी लेकर बैठ गया कुछ हो गया भगवान प्रकट हो गया खा लिए, ऐसे वृंदावन में कई कहानियां है भक्तों के यहाँ इस तरह के भगवान आते थे बैठ के खीर खा के जाते थे, ऐसे बालाजी जिसकी वजह से वेंकटेश्वर भगवान का नाम बालाजी हो गया, भगत का नाम था ना बालाजी, भगवान आते थे खाते थे पीते थे साथ में सोते थे खेलते थे सब, ऐसे हर जगह ऐसे कहानियां आने को मिल जाती हुए हैं, मान लो क्या भी कर सगुण ब्रह्म तो होता ही सगुण ईश्वर भी होता आता खाता मान लीजिए कोई आपत्ति नहीं, वेदांत दृष्टि आते ऐसा मानने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत अंतरण शुद्धि के लिए भक्ति आवश्यक है, भक्ति के लिए सब अर्थवा ताकि आदि उपासना करें। इसे कहते हैं कि भाई भाष्यकार यज्ञानां श्रेष्ठम यदि यज्ञ श्रेष्ठा च तद अमृतं च, यज्ञों का जो शेष है उसके यज्ञ श्रेष्ठ कहते हैं, यज्ञ श्रेष्ठ होता हुआ जो अमृत वो यज्ञ श्रेष्ठा अमृतम, क्या लेना है यहां पर कर्म फलम इत्यर्थ, इसका तात्पर्य है कर्म फलम। तद भुंजते इसे देखो तद भुंजते यदि यज्ञ श्रेष्ठामृत भुजो यथोक्तान, और स्पष्ट करते हैं यथोक्तान यज्ञान कृत्वा, यहां खाने से मतलब नहीं भोजन से तात्पर्य नहीं है, यहां इसे भाष्यकार कहते हैं यथोक्त यज्ञों को करने के बाद चिष्ठेन कालेन यथा विधि चोदित नम्नम अमृताख्यम भुंजते तिष्ठेन कालेन, यज्ञ शिष्टेन कालेन कर दिया, यज्ञ शिष्ट क्या है काल, जो नित्य अवयज्ञ है वो संपादन करने के बाद में जो बचा हुआ समय है वो शिष्ट बचा हुआ काल के द्वारा यथाविधि चोहितम जैसा विधियों में विहित है, यथाविधि विहितम अन्नम अमृताख्यम कर्मफलम भुंजते, अमृताख्य से क्या लेना है यहां सब जगह कर्मफलम, और कर्म फल भी जो भोगना है यथाविधि जो प्रारकर्म से भोग प्राप्त हो रहा है यज्ञ शेष काल में जो खाली है यज्ञ कर दिया अब नित्य कर्म जो भी है नियम कर लिया उसमें जो खाली समय में प्रारकर्म से प्राप्त भोग जो होता है कर्म फल भोग वह भी यथा विधि ही प्राप्त करनी चाहिए अविधि पूर्वक नहीं करना इति यज्ञ शेष्टामृत भुजो यान्ति गच्छन्ति कुत्रा ब्रह्म सनातनम चिरंतनम, और चिरंतन जो ब्रह्म है उसको प्राप्त कर जाते मुक्षवश्चेत कालातिक्रम अपेक्षया यदि सामर्थ्यागम है ना, यदि मुक्ष है तो कालातिक्रम अपेक्षया, काल का अतिक्रम की अपेक्षा के द्वारा ही ये प्राप्त होता है, ऐसा सामर्थ्य प्रकरण सामर्थ्य से निश्चय करना चाहिए। मोक्ष है तो इसी शरीर के मरने के बाद वह मुक्त हो जाएगा, इसे कहते हैं काल के अतिक्रम की अपेक्षा करता है, प्रारब्ध काल का अतिक्रम की अपेक्षा करके विमोक्ष मुक्त होता है। जब मोक्ष नहीं है तो क्रम मुक्ति ब्रह्मलोक में जाता है। नायम लोक सर्व प्राणी साधारणों की अस्ति यथोक्ता नाम यज्ञानाम एकोपी अयज्ञ यस्य नास्ति, अयज्ञ उक्त यज्ञों में से एक भी यज्ञ जो नहीं करता है ऐसे व्यक्ति का नाम अयज्ञ, उस व्यक्ति को जो है सर्व प्राणियों में जो साधारण होता यह लोक का जो भोग साधन से प्राप्त सुख भी सामान्य रूप प्राप्त उसको नहीं हो सकता है। स्वयज्ञ तस्य यदा नायम लोग साधन तरी कुतो अन्य विश्व साधन साध्य विशिष्ट साधन साध्य अन्य जो स्वर्ग आदि लोग कैसे प्राप्त हो सकता है। हे पुरुषोत्तम संबोधन पुरुषोत्तम संबोधयन कुरवोपि यज्ञ विधान मसूदनी नहीं सॉरी भाषण प्रसिद्धि का पुरुषोत्तम चिंतन दे रहे हैं वो बहुत सुंदर। कुरवोपि यज्ञ विधासन कुरु लोग भी यज्ञ फल को प्राप्त करके ही जीवन यातीत करते रहे, यज्ञों को जान के यज्ञानुष्ठान करते हुए जीवन यतीत करते रहे हैं। तुम तो तेषु सप्तम श्रेष्ठ और तुम तो उनमें श्रेष्ठ हो, इसे तुम कुल वंश का अपने कुरुवंश का नाशक मत बनो। कुल तारक होना चाहिए, कुल नाशक नहीं होना चाहिए। इसलिए अतः त्वया भी यज्ञ वित्तम अवश्यम संपादनीयम इति सूचयति, इसे तेरे द्वारा भी यज्ञ वित्त अवश्य ही संपादन करना चाहिए, यह बात को सूचित करने के लिए यह संबोधन दिया गया। लेकिन इतना मत समझो कि जो 12 प्रकार के बताएगी इतनी यज्ञ होते हैं दुनिया में, इतनी यज्ञों के साथ तेरी सृष्टि हुई है, हैं यज्ञ ऐसा सृष्टि जो कहा गया ये 12 यज्ञों के साथ ही है ऐसा ना समझो। किंतु अनंत प्रकार के यज्ञ, जीवन का प्रत्येक कर्म ही यज्ञ है, जीवन भी यज्ञ। इसलिए कहते हैं एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मचान वितितान सर्वान एवं जात्वा विमोक्षसे, एवं इसी प्रकार से बहुविधा यज्ञ बहुत प्रकार के यज्ञों को ब्रह्मणो माने वेदस्य मुखे द्वारे वितता वेद रूपी द्वार से हमने माध्यम से मैंने विस्तार पूर्वक कहा हूं कर बहुविधा यज्ञ ब्रह्मणो वेदस्य मुखे वितताहा वेद के मुखे मैंने द्वारे वेद माध्यम माध्यमेन वेद रूपी माध्यम से मैंने अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है, यही 12 नहीं है। लेकिन कर्मजान विदितान सर्वान इन सबको कर्मजान, कर्म मैने अनात्मा, अनात्म जानती हुई अकर्मणि कर्म यह पश्य कर्मणि चा कर्म यह माने कायिक वाचिक मानसिक समझो, कायिक वाचिक मानसिक ही होते हैं सकल कर्म से जान, अर्थात आत्मा में नहीं है। आत्मा में न कर्म है न कर्मों का कर्ता आत्मा है, जो कुछ भी है काया वाचा मनसा है, इसे शरीर में है वाणी में है मन इनमें ही है, इनसे ही होते हैं कर्म, ऐसा तुम सम्यक प्रकार से जानो तो मोह भंग हो जाएगा। ये जो तेरे अंदर कर्तृत्व रखता है ना, मैं अपने माता पिता को मार रहा हूं, भाई बंधु को मार रहा हूं, इनको मार रहा हूं, उनको मार रहा हूं, ये तुम्हारा भ्रांति अपने आप हो जाएगा। कर्म तो शरीरादि में है आत्मा में नहीं है। एवं ज्ञात ऐसे जान करके ही मोक्ष से विमोक्ष से अशुभा पूर्वान्वय कर देना, विमोक्ष से अशुभा सकल अशुभवन से तुम मुक्त हो जाओ। 18वें में कहा था ना मोक्ष से अशुभार, उसका इसका अनुभव हो जाता है या समापन। अब इनमें सभी में से एक श्रेष्ठ को 33वें में कहेंगे ब्रह्म यज्ञ ही ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। एवं यथोक्ता बहुविधा बहु प्रकारा यज्ञ वितता विस्तीर्ण ब्रह्मणो वेदस्य मुखे द्वारे। इस प्रकार से एवं यथोक्ता पूर्व में कहे गए बहुविधा मैंने बहु प्रकार बहुत प्रकार के यज्ञ मैंने वितता विस्तीर्ण विस्तीर्ण रूप कहा ब्रह्मणो वेदस्य मुखे द्वारे, वेद के द्वार मैंने वेद के द्वार में का मतलब क्या, वेद के माध्यम से वेद द्वारे ना तीर्थ कर देते हो कि द्वार सबसे तृतीय द्वितीय सप्तमी सब कुछ हो सकती है सूत्र अलग अलग सूत्रों से, उसके आधार पर भाषा है द्वारे को द्वारे न कर दिया। अवगम्य माना वेद के द्वारा अवगम्य मान जो यज्ञ है वह बहुत प्रकार का विस्तारपण कहा गया है ब्रह्मणो मुखे विदता, अथवा ब्रह्मणा मैंने ब्रह्मा जी चार मुख वाला ब्रह्मा उसके मुख में विदता उसके मुख से प्रकट होकर विस्तार को प्राप्त हुआ, ऐसा भी सीधे अर्थ ले सकते उच्चारण। तब यथा कदे वेद में कहा आया, एक का तो बताओ बारह में से एक को, तो कदे वेद में तो सुन लो वाची प्राणं जुहुमः इत्यादि वाची प्राणं जुहुमः ऐत्रेयारण्यक में है 3-2-6 प्रश्न उठाया किमर्था वयम् अध्येष्यामहे किमर्था वयम् भक्ष्यामहे, तब कहते वाची प्राणं जुहुमः प्राणो वा वाचम यो हि एव प्रवाह सैवाप्यः इत्यादि 3-2-6 ऐत्रेयारण्यक में कहा हुआ है। वहां जो प्राण वो तो प्राण को वाची प्राणम कह दिया, इस तरह से अनिसारे को समझो कर्मजान भाष्कर कहते हैं कायिकान कायिक वाचिक मानस कर्मोद्भवान विद्धि तान सर्वान अनात्मजान, स्पष्ट कर उन सबको आप क्या जानो कायिक है वाचिक है और मानस कर्म है, ऐसे जान लेना क्योंकि वे सब के सब ये अनात्माओं से ही पैदा है। शरीर क्या है अनात्मा, वाणी अनात्मा है, मन अनात्मा है, इन अनात्माओं से ही पैदा होता है सकल कर्म, ऐसे समझो क्यों, क्योंकि निर्व्यापार ही आत्मा, आत्मा में तो कोई क्रिया नहीं कलाप नहीं कोई व्यापार नहीं कुछ नहीं। अतएव ज्ञात्वा ऐसा जान करके विमोक्ष से अशुभा न मद व्यापार में निर्व्यापारो हम उदासीन इत्यम ही ज्ञात्वा अस्मात् सम्यक् दर्शनात् मोक्षते संसार बंधनात् इत्यर्थः, ऐसे जान करके तुम अशुभों से मुक्त होते हो, ऐसे पूर्व के अनुय कर दिया भाषकार ने विमोक्ष से अशुभ कैसे हो भी कहते न मत व्यापार में, ऐसा चिंतन होगा ये सब मेरे व्यापार नहीं है, क्यों मैं क्या हूं निर्व्यापार ही अहम, मैं तो निर्व्यापार स्वरूप हूं उदासीन हो सकल कर्मों से इत्येवं ज्ञात्वा ऐसे जान करके एतादृश अस्मा सम्यक दर्शनात् कर्मणि अकर्म और अकर्मणि कर्म इस प्रकार के सम्यक दर्शन से संसार बंधनात् मुक्ष से इत्यर्थः, कालक्रमेण संसार बंधन से ही मुक्त हो जाओगे, यह इसका अर्थ है।